A fiatalkori nyomorúságról, az unatkozó fiatalok szubkultúrájáról lesz szó. Tehát azokról, akik nem tudnak mit kezdeni azzal, hogy annyira szabadok, és nem tudnak mit kezdeni azzal, hogy annyira primitívek. Na ja. Vagy valami ilyesmi. És amely megjósolta mindezt akkor, amikor ez még egyáltalán nem is pontosabban létezett. A regény jósolta meg, ami még az 50-es évek elején született, az akkor Amerikába kialakuló genkultúráról, és ez pedig a mechanikus narancs, amit aztán filmre vitt 1968-ban, ha jól tudom, ugye? Vagy 71-ben. 71-ben, bocs. 71-ben, igen. Stanley Kubrick. Nem is tudnék elképzelni ennél vakítóbb látomást a jövőnek a meglehetősen aktuális film. Na azért igen, szubkulturális nyomorúságáról. Egy mondatban, hogy miről szól. Egy mondatban? Egy bandáról. Egy bandáról, aminek a vezetője Kis Alex. Egyébként Nagy Sándor a rendes neve, ez is ilyen vicces a filmben. Aha. Nyilván, hogy mi lenne, tehát van ebben egy ilyen fityisz, hogy mi lenne a makedon hódítóból, hogyha most élne, de mondjuk ez a most egy kicsit ilyen antiutópikus, mert Angliában játszódik, de egy olyan sajátos nyelvet beszél a fiatal banda, hogy majdnem minden második szó ruszki, mert hogy valamilyen valami a kapitalizmusnak és a kommunizmusnak egy ilyen furcsa antiutópiáját vetíti elénk Anthony Burgess, mert ugye ő a regényíró, a maga, amúgy is a nyelvnek a virtuóza volt. Uh-huh. Tehát, hogyha valaki emlékszik arra a híres ősemberes filmre, ami a Tűzháborúja, nos, Anthony Burgess volt, aki az ősemberek nyelvét megírta annak a filmnek. Aha. De szóval ő írta a gépnarancsot, és tele van lefordíthatatlan angol szójátékkal, és tele van angol-ruszki szójátékkal. Na most egy ilyen sajátos nyelvet beszélnek ezek a fiatal, tulajdonképpen ilyen 18 év körüli suhancok, akik hát azzal múlatják az időt, hogy maga az első mondat ez, hogy na akkor ma mi lesz? Mert ott unatkoznak, és akkor mennek, és egy koldust agyonvernek, és akkor innen indul a nap, és akkor jó, bedrogoznak. Bedrogoznak, de folyamatosan tejet isznak. Ez a tej az, amivel ők felspanolják magukat. Ez hihetetlenül jó, már a filmnek a legeleje, egy nagyon döbbenetes képet látunk. Eleve egy klasszikus, Purcellnek az Anna királynő temetésére írt, hát ilyen gyászindulójával kezdődik a film, de annak egy kicsit ilyen elektronikusított változatával, de az egy régi barokk darab, tehát az végig komoly zene szól az egész filmben, ez is a különlegessége, miközben a barbárságról, a neobarbárságról szól, és közben a klasszikus európai kultúra jelenik meg, de erről majd még pár szót szólunk. Tehát megjelenik Malcolm McDowell-nek az arca, nekem amúgy is az egyik kedvenc színészem, ő akkoriban az If című filmmel, Lindsay Andersonnak a film trilógiájával pontosabban, az If-fel, a Szerencsés emberrel és a Britannia gyógyintézettel futott be, és így került Stanley Kubricknak a karmai közé, na ő játsza Nagy Sándort, vagy a Kis Alexet, és egy ilyen sajátos, érdekes bohóc jelmezt látunk, ez a gangnek a viselete, ilyen köcsök alap, igen, és igen. Egy pohár tej. És azért tej, ez a regényből már az elején kiderül, mert nem kapott a kocsma alkohol kimérésre engedélyt, és ezért egy kábítószeres kocsma lett, és tejbe tettek mindenféle kábítószert. Ehhez el kell olvasni Anthony Burgess regényét. Körülbelül úgy hat rájuk a tej, mintha speed lenne. Így van. Ez egyébként, na ez a jóslat benne. Ez a jóslat. Igen, mert igen, akkoriban igen. Pont nem voltak gyorsítószerek, másfajta drogokat használtak a igen, fiatalok. Igen, igen, igen, igen, igen. De ez nagyon már, de nem, egyébként létezett amfetamin, már a hippi korszakban létezett. Tehát, Burgess regénye idején nem, de Kubrick filmje idején már igen. És ezek a szubkultúrák szét is váltak, tehát a hippik Woodstockban nem fogyasztottak egyebet, mint LSD-t és füvet, viszont a Woodstocknak az Incal Security-a, amik ugye a pokol angyalai voltak, ők nagyon keményen kokainoztak, és nagyon keményen amfetaminoztak, és a kor hippi mozgalmai... Pörgették magukat. Igen, igen, és a kor hippi mozgalmai azok ki is nyilvánították, hogy zéró tolerancia az amfetaminnal kapcsolatban, meg a kokainnal kapcsolatban, és minden olyan kábítószerrel kapcsolatban, ami erőszakra mozdít. Így van. Tehát, hogy itt nagyon elváltak a kábítószeres szubkultúrák, na most ez nem egy hippi kábítószeres szubkultúrák. szubkultúra, amiről a mechanikus narancs szól, hanem egy kifejezetten erőszak szubkultúra. Tehát kifejezetten az erőszakra szocializáló szubkultúra. Az erőszak az teljesen céltalan, és teljesen értelmetlen. Viszont... Igazából teljesen öncélú. Tehát lárpurlár is az erőszak egy művészi önkifejezés formáját tölti. Mondani, ezt akartam mondani, hogy hihetetlenül esztétikus. Tehát az egyik legesztétikusabb film, amit valaha láttam, de mondjuk meg kell jelzni, hogy Kubricknak a filmjei olyanok, mint a operák lennének. Ez is olyan. De ilyen nyitány, a 2001 gyűröd össze a Full Metal Jacket, és meg egy csomó filmje, tehát olyan, meg a legutolsó filmje a Tágra zár szemek, tehát Kubrick valószínűleg imádja az operát, és az operának a, hogy mondjam, az részint szerkezeti elemei, részint pedig kliséi jelennek meg ebben a filmben, és inkább, így is itt van. Én itt inkább azt mondanám, hogy itt balett. Is így van. Hogy olyan, mint egy, tehát van az a híres, nagy verekedős jelenet, ahol amikor a vízbe bedobja a csávót. Én nem arra gondolok, de az is hasonló. Én arra gondolok, amikor abban a hangárban. A neonáci kinézetű bandával verekednek. De az egy ilyen neonáci, és közben meg ilyen harcos, homoszexuális, félig meddig. Nem, mert éppen egy évocskát akarnak megerőszakolni. Igen, de tényleg úgy néznek ki, mint a kornak ezek a... A Billy bandája. Igen. Na most az a gyönyörű benne, tehát tényleg az a verekedés az olyan, mint hogyha egy balett előadást látnál. Van benne egy kis izé is, ilyen pantomim, balett, pantomim, illetőleg a burlesk. Abba az egy jelenetben. Illetve nem, még másikba is, de az mondjuk ritka. Leszámol a saját bandájával, és ilyen gyönyörű szép zenei alá, komoly zenei alá festést kapnak a verekedésnek a jelenetei. Beethoven zenéi mennek végig, tehát Purcell-el kezdődik, van benne egy Mozart, ha jól emlékszem. Természetesen a Singing in the Rain az egy jelentős darab benne, mert azt énekli a kis Alex, amikor nyomorékká ver egy gyírót, és halálra erőszakol. És később ezzel árulja el magát, de most ez egyetlen ilyen 20. század, egyébként régi komoly zenei darabok vannak benne, főleg Beethoven. Alex imádja Beethoven. Mert valami olyasmit talál Beethovenben, az ő grandiózitásában, amit ő maga is próbál a maga módján kifejezni abban a fajta erőszakban, ami az ő művészeti önkifejezése. Abszolút. Tehát ő tulajdonképpen egy erőszakművész, és minden egyes meggyalázott test, minden egyes megerőszakolt nő, minden egyes meggyilkolt áldozat, az egy műalkotás, és ő ilyen módon áll hozzá ehhez az egész dologhoz, és a rendező, illetve az író, tehát maga a produktum, amely a mechanikus narancs, az direkt módon nem fordít minket szembe ezzel, sőt, gyönyörködtet minket, sőt, esztétizálja ezt a dolgot, sőt, heroizálja ezt a dolgot, addig, amíg aztán már magadat kezded el gyűlölni, hogy élvezed ezt az egészet, amit látsz. Hát igen. Semmi kétség, hogy a mechanikus narancsnál erőteljesebb fétise az erőszaknak, és brutálisabb reflexió az erőszakkal kapcsolatban, és az egyre erőszakosabbá váló fiatal szubkultúrákkal kapcsolatban még nem született. Hát igen, ez volt az a bizonyos bunyós jelenet. Van benne egy másik érdekes jelenet, amiben viszont nem annyira jön elő az erőszak, inkább az öröm. Itt meghamisítja Kubrick a regényt, az pedig az, amikor két csajt fölcsíp a lemezboltba, hazaviszi őket, és mind a kettővel... Irdatlanul megkeféli mindkettőt. Így van. Gyorsított felvételben, és alatt a Beethoven zenéje megy, na most eredetileg a könyvben megerőszakolja egyébként őket, és ezek 14-15 éves lányok a könyvben, és viszont nagyon kihívóan öltözködnek, és azt írja Burgess a regénybe, hogy a kornak a divatja szerint azoknak a pasiknak a neveit hordják a slicükön, akikkel 14 éves koruk előtt voltak már. És ezt az 50-es évek elején írta Anthony Burgess. Ez a regény, amely az 50-es évek elején készült, és ez a film, amely a 70-es évek elején készült. Annyira, de annyira elképesztően modern, hogy az unokáitok, kedves hallgatók, az unokáitok sem fognak tudni ennél durvábbat látni. Az az igazság, hogy ez annyira, de annyira elképesztően mai, sőt, annyira mai lesz. Konkrét 20-30 év múlva konkrét is. Konkrét visszajelzést kaptam. Én ezt 2 évvel ezelőtt egy filmklub keretében levetítettem illetve DVD-n a hallgatóimnak. És akkor ezek ilyen 21-22 éves srácok, csajok, és azt mondta, és nem hitték volna, hogy ez 71-es film. Nem, hát ez nem... Egyébként azért mondtam tévedésből 68-as, mert az a 2000-re gyűrod össze. Tehát a két legnagyobb filmjét nagyjából egy időben csináltam. Ez a film, ez annyira kortalan, és annyira elképesztően szólít meg most, itt és most, és hordoz olyan tartalmakat, amelyek itt és most szólnak, és itt és most jelentenek, hogy az tényleg elképesztő. Tehát azért így a Stanley Kubrickkal kapcsolatos állandó elragadtatással kapcsolatban én mindig szkeptikus vagyok, kivéve, ha a Mechanikus Narancsról van szó. Tehát én általában sem vagyok szkeptikus, én nagyon kedvelem Kubrickot. Egyébként még azért a filmnek a témáját, tehát nem egyszerűen csak arról van szó, hogy egy banda. A film igazából két részből áll, és van is egy nagy törés a közepén. Tehát látjuk ezeket, amiről az előbb beszéltünk, ahogy a banda ott kicsinálja az embereket, aztán egyszer csak történik egy gyilkosság, és a kis Alex lebukik, és a barátjai, mert hogy közben van egy ilyen rivalizáció a bandán belül. Azért, mert olyan erőszakos volt a bandán belül is. És bekerül a börtönbe, és a film második része az tulajdonképpen az igazi komoly téma. Na, igen, hogy az igazi antiutópia. A társadalom és a rendőrség és a hatalmi szervek mennyivel különbek a fiatal gengeknél. És hogy ez igazából a filmnek a kicsengése. És hogy mi a megfejtésük, vagy mi a válaszuk erre az erőszak hullámra, amit Alex gerjesztett, és hogy milyen társadalomképet, jövőképet, milyen erkölcsöt tudnak szembeállítani Alexnek az elfajzottságával. Mert hogy az történik, hogy önkéntes jelentkezőket keresnek a börtönbe a totális agymosásra. Tehát az úgy akarják a jó állampolgárt megteremteni, hogy kiírtják az erőszakot az emberekből, ilyen mégpedig kémiai eszközökkel. Meg vizuális, tehát vannak ott úgymond finomabb dolgok, már hogy például erőszakkal foglalkozó filmeket, illetve ilyen erőszakos témájú képeket mutogatnak egész nap úgy, hogy kipöckölik a szemét, és el se tud nézni sehova, és nagyon sokkoló képek egyébként ezek a filmben is, ahogy csöpögtetik a szemébe a műkönnyet azért, hogy hogy ki van feszítve, nem tud pislogni, és nézetik vele órákon keresztül, napokon, heteken keresztül az erőszakos képeket, ami ki nem törlődik az agyából az erőszak, nem, és akkor a mi kis Alexünkből egy szerencsétlen nyomorult féreg lesz, egy totális kitaszított és egyben kiszolgáltatott. Arról van szó, hogy nem kell valakit bezárni fizikailag rácsok és börtönfalak közé, ha bezárhatjuk kémiailag a saját szorongásainak a börtönfalai közé. És ez történik meg. Tehát egy kémiai börtönbe zárják Alexet. És mindent ki kell neki, vissza kell neki fizetni. Mert hogy cserébe elengedik a igazából szabadságvesztést, igen, és kikerül igen a társadalomba. De van egy rendkívül irónikus rész az egészbe, amikor újra összetalálkozik az öreg koldussal, akit megvert, a koldusok felismerik őt elkezdik verni, ugye ő már egy agymosott, és nem tud védekezni, mert hány ingere van az erőszaktól, szó szerint fizikailag rosszul lesz, tehát beindul ez a kémiai reakció a szervezetbe, és egyszer csak jön két rendőr, és a két rendőr az ő régig bandatársa, akik még rendőrként is ugyanazt a félig ruszki szubkulturális geng nyelvet beszélik, és elviszik őt egy vájúhoz, benyomják a vízbe a fejét, és jó agyonverik, és ott hagyják, tehát magyarán a rendőrök ugyanazok a geng, ugyanabból a gengből jöttek elő, és a regény azt mondja, a regény szó szerint a következőt mondja, hogy lám, a kis Alex, azt mondja, és ti mit kerestek itt? Hát két állás, máskorúnak. Ugye, hát a bandákból verbúválja a hatalom embereit. Tehát akik ugyanolyan bandatagok maradnak, ugyanazok a gazemberek, egyenruhában. Kicsi ország, egyetlen söpredék, azt is szokták kifejezni. Nem, az érdekes, csak hogy a kedves hallgatók is, azok is, akik nem látták ezt a valóban zseniális filmet, és értsék, Alexnek befecskendeznek a vérébe egy olyan anyagot, ami fizikai fájdalmat okoz neki. És ezt olyan filmekkel, olyan filmeket vetítenek közben, miközben kipeckelik a szemét, amelyek erőszakos filmek, tehát aszociatív viszonyba hozzák az erőszakot és a fájdalmat Alexben. És ez az aszociatív viszony, gondolom, hogy valamiféle pszichoaktív szert is kap, aminek a hatására megnyílik a tudatalattia, és mint egy átömlik rajta ez az egész hatásmechanizmus. Összekapcsolódik a pszichéjében az erőszak és a fájdalom, így aztán innentől kezdve képtelenné válik az erőszakra. Csak hogy ezek elkövetnek csak úgy mellesleg, csak úgy járulékos tévedésként egy kisebb hibát, amit ők nem is gondolnak hibának, hogy közben Beethoven 9-et játszanak, ami mellesleg, ami Alexünknek az egyik kedvence volt, és ez is hozzátársul ehhez az iszonyathoz, és a kis Alexnak nem csak az erőszaktól, de a Beethoven 9-től is rosszul léte lesz. És aztán később Alex megkapja a Beethoven 9-et, de úgy az arcába, hogy a halált választja helyette. De ezt már nem áruljuk el. Azt hiszitek, meghal Alex? Na jó, hát nézzétek meg a filmet, nem olyan egyszerű. Bárcsak meghalna, jobb lenne az neki. Egy kiegészítés meg Beethovenhez. Ez főleg megint a regényből derül ki, de szerintem a filmen is áttűnik. Alex, ugye, tehát egy kültelki bandának a vezetője, a európai magas kultúrának a képviselője. Van egy párbeszéd a doki meg a rendőrfőnök között, hogy hát én nem szeretem a komoly zenét, én sem, nem? Tehát idegenednek a hatalom emberei a kultúrától, és a kis Alex az, aki a magas kultúrának a képviselője. Ez egy akkora ficsis ez Burgess-től, így a társadalom, meg így a hatalom felé, hogy nem igaz. Mi az erkölcs? És mi az erkölcstelenség? Mi a jó és mi a rossz? Ezzel a kérdéssel foglalkozik alapvetően ez a film. És ez a film azt a választ adja erre a kérdésre, hogy a jó cselekedet, a jót tenni, az nem feltétlenül jó. Az lehet gyöngeség, az lehet körülmény. Itt arról van szó, hogy a jó cselekedet valójában semmi egyéb, mint a szabadság. A szabad akarat, hogy választhatom a jót is és a rosszat is, és én a kényszer legteljesebb hiányában választom a jót. Abban az esetben, ha én a jóra kényszerítve vagyok, akkor a jó cselekedet csupán gyöngeség, és semmi köze nincs az erkölcshöz. Illetőleg kemikália. Szóval erről van szó. Demokrácia. Itt arról van szó, hogy a jó és rossz alapvető helyét, erkölcsi helyi értékét az ember szellemi, etikai horizontjában teljesen új megvilágításba helyezi a mechanikus narancs. Tehát van egy alapvetően fontos dilemma, ami a jövőre vonatkozik, és ami számunkra. Ez a film, ami egy látlelet a szubkultúráknak az erőszakosságáról, és egy elképesztően erőteljes, esztétizáló attitűdöt mutat ezzel a dologgal kapcsolatban, mindeközben egy brutális antiutópia a jövőre vonatkozóan, tehát hogy olyan sok és olyan mélységes rétegei vannak, és mindeközben minden művészkedő allürtől teljesen mentes, annyira parádésan szórakoztató, és mindeközben annyira gyomorforgatóan felkavaró, annyira kegyetlenül erőteljes, nagy, hogy ilyet valószínűleg nem is láthattatok még. Hogyha osztályoznunk kéne ezt a filmet, akkor csak és kizárólag egy brutális 10-est mernék adni erre a filmre, és exkluzálnék, hogy csak 10-es skálán tudok dolgozni, és ez nem mehet följebb. Most először egyetértek, 10-es nálam is. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the storm. Na, itt bennünk rekedt az egy pár szó erről az érdemes filmről. Ez egy akkora film, hogy legyetek átkozottak, ha nem nézitek meg. Ez komolyan, én ilyet még nem mondtam ebben a műsorban. Ha ezt a filmet nem nézitek meg, akkor nem is itt éltek és ma éltek, és nem is érdemlitek meg, hogy egyáltalán a celluloidot rátok fecsérelje a Stanley Kubrick nevezetű zseni. Vegyétek már észre magatokat. Már nem fecséreli szegény, mert meghalt pár éve. De rátok fecsérelte igen. volna, hogyha nem néznétek igen, meg, de vegyétek észre magatokat, és vegyétek észre azt, hogy enélkül a film nélkül semmit nem éreztek és értetek mindarról, ami körülöttetek zajlik. Komolyan beszélek. Így hát, van. Nem vagy ugyanaz az ember azután, hogy láttad, erről beszélek. A gép narancsot, vagy mechanikus narancsot, vagy narancs óraművet. Egyébként miért ez a címe? Vajon miért ez a címe? Ez ugye megint csak Anthony Burgess regényekkel. Hát azért, mert az író, akit a kis Alex agyonver, és akivel későbbiekben újra találkozik, az, és revást vesz rajta. Nos, az az író, az maga Anthony Burgess, ugyanis ez az író írja a Clockwork Orange gépnarancs, vagy narancs óramű, vagy mechanikus narancs című regényt. Tehát a regény a regényben, álom az álomban sémájával találkozunk, tehát ez az atrocitásnak kitett és megszenvedett és a feleségét elvesztő író, ez arról ír a gépnarancs című regényében, hogy a hatalom az embert géppé akarja tenni, pedig az ember az egy ilyen organikus lény, mint amilyen a narancs, akit az Isten, azt mondja, az Isten beleharap a narancsba, és akkor ilyen vérserken ki belőle, nagyon gyönyörű kép. Ez egy vérnarancs. Vérnarancs, de gépnarancs, mert hogy a lágy gépezet, ugye ez na. az embernek egy régi metaforája, még igen, a 18. századból. Igen, igen, amikor az organikusból mechanikusat gyártanak, az körülbelül olyan, mint amikor Alex DeLarge megkapja azokat az injekciókat, és megkapja azokat a bevetüléseket, a erőszakos bevetüléseket a fejébe, aminek a hatására ő így egy van. Kiszámított, ő egy hatalmilag vezérelt gépezetté válik, akinek fáj az erőszak, tehát tulajdonképpen megfosztják a megtérés lehetőségétől, elrabolják a lelkét. Tehát ő mert egy narancsból lett gép. Tulajdonképpen arról van szó, hogy abban a pillanatban, hogy téged egy a jó útra ráállítanak és rázárnak, rád zárják az erkölcsnek a kapuját, és onnan többé nem jöhetsz ki életedbe. Nem az erkölcsét, az nem az erkölcs. Világos, a jó cselekedeteknek a kapuját. Még ennek se nevezném. Akkor hogy nevezném? A törvény kapuját. Arról van szó, hogy abban a pillanatban, kapuját. Hogy megfosztanak téged a rossz lehetőségétől, abban a pillanatban elrabolják a lelkedet, mert megfosztanak a megtérés lehetőségétől is. A mechanikus narancs az a film, ami nem hagy bennetek semmiféle illúziót, megfosztiteket mindenféle reménytől. Viszont rendkívül szép képekkel és zenével gyönyörködtet. Mindeközben egy igazi művészfilm, módon. Egy igazi művészfilm, ami mindenféle művészfilmes külsőségtől teljesen mentes, és annyira parádésan szórakoztató, amilyet se láttatok még életetekben.